8. Mark ležel u rybníka a přemýšlel. Ovas spolu s několika dalšími lovci odešli za Úsvitu a ulovili jakýsi druh velkého jelena, kterého teď stahovali. Zdálo se, že do skupinky znovu vstupuje život. Nevidím vašeho sluhu, sire Marku. Na hraběti byla znát únava a starost. Vůbec nespal, trápila ho ztráta přátel a znepokojovala budoucnost těch několika věrných, kteří mu zůstali. Poslal jsem ho na kraj lesa, aby hlídal naše nepřátele. Ti určitě rychle shromáždí své koně a zjistí tak, že dva tucty chybí. To v nich může probudit podezření, to je moudré. Měl jsem na to myslet sám už včera. Šlechtic si velmi unaveně přejel rukou po obličeji a pak sklonil hlavu. Zahleděl se do ohně, na kterém se otáčela a zvolna opékala zvířecí kýta. Pojďte, pane, Ovas nás volá. Maso je, zdá se, akorát. Slunce dosahovalo svého vrcholu, když se Raj vynořil z lesa. Běžel dlouhými skoky. Aby nevyvolal podezření, nechal vytrysknout z pórů své umělé kůže kapičky vody, které dokonale napodobily pot. Královská armáda se dala do pohybu. Směřuje na sever a s sebou má asi 20 zajatců. Chce se určitě dostat do misky, řekl hrabě. 12 jezdců se od armády oddělilo. Pročesávají les. Jask se zachmuřil. Směřují k nám. Myslím, že zatím ne. Do nízkého lesa se nepouštějí. Uprchlíci, shromáždění okolo svého pána, si ulehčeně oddechli. Jenom Ovas vzrušeně vykřikl, pane, asi půl dne cesty koňmo odsud je vesnice, takových 10 chýší. Mohou tam dorazit ještě před setměním. Hrabě schoulil ramena a smutně řekl, obávám se, že budeš mít pravdu. Bohužel těm nešťastníkům nemůžeme nijak pomoci. Pane, prosím vás, dovolte mi, abych je alespoň upozornil. Znám dobře cestu a mohu tam dorazit dřív než ti lupiči. Vesničané budou aspoň moci utéct ze své osady a zachránit holý život. Šlechtic dlouho váhal. Kdyby Ova se chytili živého, nebylo pochyb, že při mučení prozradí jejich skrýž. Měl právo takhle riskovat, aby zachránit hrstku vesničanů. Myslím, že náš přítel má pravdu, zasáhl Mark. Já jej s Rajem doprovodím. Markův návrh pohnul hraběte ke svolení. Dřevař osedlal rychle 3 koně. Pojďte, sire Marku, nemáme času na zbyt. Zbytek dne uháněli cvalem, Ovas nedovolil zvířatům žádnou přestávku ani odpočinek. Slunce se klonilo k západu, když konečně vyjeli z lesa. Vesnice byla už jen asi hodinu cesty a násilníci ještě nebyli na dohled. Ovas, který celou cestu křečovitě tiskl rty, se konečně uvolnil. Na jeho drsném obličeji se objevil úsměv. Přijedeme včas. Pobídl koně do trysku a pevně se držel hřívy. Jeho způsob jízdy je sice nezvyklý, ale účinný. Letí jako splašený blesk. Když pozemšťané svým tempem dorazili na samotu, byli již obyvatelé shromážděni okolo Ovase. Ten k ním překotně hovořil a věty prokládal výraznou gestikulací. Představený vesnice byl velký, sporý chlapík se šedými vlasy. Zdál se být nerozhodný. Jaký je váš názor, sire? Zeptal se Marka. Jestliže utečeme, přijdeme o všechno, ale zůstanete alespoň naživu. Myslím, že byste 12 jezdcům nedokázali vzdorovat. Bylo by tedy vhodnější poslechnout Ovasovu radu. Věřte, že vojáci nemají slitování a jsou obzvláště krutí ke svým zajatcům. Tento argument je nakonec přesvědčil. Začali organizovat evakuaci, ozýval se křik žen, pláč dětí, štěkot psů a kdákání drůbeže. Markovi v zápětí došlo, proč byl dřevař osudem vesnice tak znepokojený, viděl ho objímat hezkou brunetku. Vysadili ji na koně a s ní i 2 uzle šatů, které nesla. Konečně zoufalá skupinka uprchlíků v čele s Ovasem vyrazila. Muži kráčeli těžce a nemohli si odpustit poslední pohled na to, co bylo jejich domovem. Mark a Raj průvod uzavírali. Úzkostlivě pozorovali planinu a obávali se chvíle, kdy spatří královské jezdce. S úlevou vešli do nízkého lesa. Ovas souhlasil s krátkým odpočinkem. Vesničané se rychlou chůzi unavili a Mark toho využil, aby vzal Ovase stranou. Veď je směrem k jeskyni. My zůstaneme vzadu a budeme vás krýt. Proč? V lese budeme v bezpečí. Mark smutně zavrtěl hlavou a ukázal zpátky na planinu. Nechali jsme za sebou příliš mnoho viditelných stop. I ten nejomezenější voják nás bude moci bez námahy sledovat. Od této chvíle je třeba určit dva muže, kteří budou zahlazovat stopy, ale vy sami jezírko nikdy nenaleznete, namítl znepokojeně dřevař. Ray se dokáže skvěle orientovat. Do zítřejšího večera vás dohoníme. Když se snesla noc, uvelebil se Mark pohodlně pod velikým dubem. Předtím se ovšem přesvědčil, že se ve větvích neskrývá žádný had. Ray mu dal výživnou tabletku, Mark ji pomalu cucal a stočil se do mechu s levou rukou pod hlavou. Ještě než se ponořil do klidného spánku, myslel s díky na všechny ty inženýry, kteří stvořili tak skvělé horeje. Probudil ho ranní chlad. I hned začal s uvolňovacími cviky. Byl by si rád dopřál delší pobyt v sanitárním bloku, člověk ocení pohodlí civilizace zvláště tehdy, když je mu odepřeno. Ray mu podal výživnou tabletku. Stále není nic vidět. Je ještě brzo. Vojáci museli čekat na ráno, aby mohli sledovat cestu. Myslím, že tak za 2 hodiny se uvidíme. Události na sebe nenechali dlouho čekat. Na obzoru se zdvihl sloup dýmu. Pálí vesnici. Uvidíme, jakým se dají směrem. Mark znervózněl. Sám sebe se ptal, jak se má zachovat. Kdyby byl na výpravě SDPP, pak by pokyn zněl jasně, zmizet a nechat věcem přirozený vývoj. Poslední iniciativa v tomto směru jej stála 3 měsíce zákazu činnosti. Ale nejsem ve službě, mumlal si. Ray, který viděl přítelovo rozpoložení, řekl. Tvoje světlovlasá přítelkyně tě požádala, abys tuto výpravu podnikl, jako by to byla mise SDPP, je ovšem také pravda, že dodala, abys nechal promluvit své city. Tak daleko ale ještě nejsme. Kdo ví, třeba se královská hlídka rozhodne vrátit rovnou ke svým. Bohužel, naděje se nesplnila. Skupina jezdců mířila rychlým cvalem k lesu. Stáhněme se. Třeba budeme mít štěstí a hlídka les mine. Opět planá naděje. Skupina mužů se zastavila blízko u jejich úkrytu. Jeden z mužů se skočil z koně a pečlivě zkoumal zem. Mávl rukou směrem, kudy šli uprchlíci a vyštěkl několik nadávek. Kolona se rychle vnořila do nízkého lesa. Mark se povzdechl, náhle ho přepadla únava. Jsou to dobří stopaři. Budou sledovat cestu až k jezírku. Tam bez problému zmasakrují neozbrojené vesničany a těch pár lidí, co zůstalo hraběti. Musíme jim v tom zabránit. Víme oba, že jiné řešení není. Ty fanatiky může zastavit jen smrt. Mark přistoupil ke svému koni, který žvíkal chomáček trávy a lidské starosti ho nechávali netečným. Pohladil jej po krku a zvíře si otřelo svou hlavu o jeho. Ray, musíme je zneškodnit. Použij dezintegrátor tak, aby nikde nezůstaly žádné stopy. Pozemšťan se vyhoupl do sedla a bez ohlédnutí vyrazil. Nechtěl vidět ten světlefialový záblesk z androidova předloktí, který vymaže celou skupinu jezdců i z částí stromů z povrchu planety.